उसे रवि अच्छी लगी ना, शरीवरी अच्छी लगी, उसे रवि अच्छी लगी ना, शरीवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, उसे रवि अच्छी लगी ना, शरीवरी लगी। अच्छी लगी ना।